Angko den nai pai majalan marantau ma adu untung nanjo parasayan. Basabaan tiap basabala sayang menanti dirana minang jencame adik jo janji-janji di batin arek babu mati. Arek babu mati siang tagang. lu.